भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। हाँ कैसा लगता है, तुम बनते बादल मेरे बदन को भीगते मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। कैसा लगता है, तुम बनते बादल मेरे बदन को भीगते मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है, तुम बनके घटा अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है, तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं आलू पालू, आलू पालू। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं आलू पालू, आलू पालू। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो। ऐसा लगता है, कुछ हो जाएगा मस्त पवन के ये झूके सैया, देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है, तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो।